อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสากัญชาในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของปีศักราช2559เดือนมกราคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน1ปีมะแมค่ะก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์แรกที่ได้รายการจากกระชาได้มาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะหลังจากที่เราก็พบกันมาเป็นประจำทุกปีแล้วค่ะ5-6ปีมาแล้วแต่เมื่อเริ่มต้นปีใหม่นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่เราได้เริ่มต้นที่จะกลับมาพบกันในปีใหม่อีกครั้งหนึ่งและก็หวังใจว่ารายการธรรมรับอรุณในช่วงของการจากกระชานั้นก็คงจะได้ให้อะไรต่างๆที่เป็นความรู้เพิ่มเติมให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นมีธรรมะแกร่งขึ้นแล้วก็มีจิตใจที่สงบลงมีความสุขมีความสำเร็จทุกอย่างในปีใหม่พุทธศักราช2559นี้โดยทั่วกันนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการและกราบพูดคุยกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะในปีใหม่นี้หลักสูตรการปฏิบัติธรรมการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกก็ยังมีเป็นประจำทุกเดือนซึ่งถ้าผู้ฟังทางบ้านก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางวัดได้ก็จะทราบว่าแต่ละเดือนนั้นมีการจะอบรมกันในช่วงไหนอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็นบุญที่ทางวัดได้ทำติดต่อกันมาให้แก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปโดยเสมอมานะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าที่จะขอนำปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนมานะเจ้าค่ะก็อาจจะตอบได้สองท่านรู้สึกว่าความคิดจะเหมือนกับในทางตรงกันข้ามกันนะเจ้าค่ะก็จะมาฟังพระอาจารย์ได้อธิบายกันล่ะก็ท่านแรกชื่อท่านพัทรประภาเจ้าค่ะมีคำถามว่าอยากทราบข้อธรรมะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาความเครียดในการทำงานเพื่อนร่วมงานวัฒนธรรมองค์กร อย่างชาญฉลาดและเป็นบุญและเป็นวิธีที่จะปรับตัวปรับใจตามแนวธรรมะด้วยเจ้าค่ะสำหรับท่านแรกคือคุณพัทรประภานี้ก็เรียกว่าพูดถึงปัญหาของความเครียดในการทำงานรวมทั้งที่เกิดจากทั้งเพื่อนร่วมงานวัฒนธรรมองค์กรที่ทำอยู่เนี่ยเจ้าค่ะว่าจะกำจัดไปอย่างไรอย่างชาญฉลาดแล้วก็เป็นบุญด้วยเจ้าค่ะกับนิมนต์พระอาจารย์ได้จักฉาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ มีโยมคนหนึ่งคุณเดินใจก็เป็นผู้ชายแล้วก็เขามาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกนี่แหละเขาก็มาเล่าให้อาตมาฟังคือเขาเป็นสตรูดนะเป็นผู้ก็เรียกว่าอะไรลูกเรือที่อยู่บนเครื่องบินน่ะแต่เป็นผู้ชายเขาก็มาเล่าให้อาตมาฟังบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เขายังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาเขาก็บริการในเครื่องบินนะบนเครื่องบินถ้าเราเคยขึ้นเครื่องบินเนี่ยผู้ที่เป็นแอร์โฮสเตสกับผู้ที่เป็นสตรูดเนี่ยก็คือลูกเรือที่อยู่บนเครื่องบินที่ให้บริการเราเนี่ยนะพาไปที่นั่งนั่นแหละทีนี้เขาก็จะมีหน้าที่ในการที่จะบริการให้น้ำดื่มพาไปที่นั่งอะไรต่างๆใช่ไหมทีนี ้แล้วก็เสิร์ฟอาหาร เสิร์ฟอาหารอะไรเงี้ยดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารอำนวยความสะดวกต่างๆในห้องโดยสารนี่คือลูกเรือพวกนี้เขาจะทำเขาเรียกว่าลูกเรือที่ให้บริการในห้องโดยสารทีนี้ปรากฏว่าโยมคนนี้เขาก็เล่าให้อาตมาฟังบอกว่าเขาเนี่ยนะตอนก่อนๆเนี่ยนะเวลาผู้โดยสารเนี่ยเขาขออะไรที่แบบมันนอกเหนือสิทธิที่เขาจะต้องได้สมมติผู้โดยสารคุณขึ้นเครื่องบินจากระยะเส้นนี้คุณจะได้อาหารจานหนึ่งนะคุณจะได้น้ำแก้วหนึ่งนะคุณจะได้ถั่วนะคุณจะได้นี่ได้ผ้าห่มอะไรต่างๆก็เขาจะมีจัดให้ใช่ไหมทีนี้ถ้ามีผู้โดยสารขอที่มันเกินมาเช่นขออะไรที่มันไม่มีหรือขออะไรที่มันเกินความที่เขาจะจัดให้เนี่ยโยมคนนี้บอกฉันจะเขาจะจื้อขึ้นมาเลยก็จะแบบจี๊ดเขาจะเครียดว่าทำไมผู้โดยสารคนนี้มันเป็นอย่างนี้ทำไมมันไม่รู้จักสิทธิของมันทำไมมันต้องมาขออะไรก็ว่าไปใช่ไหมเขาจะคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเขาก็จะลงเครื่องมาแล้วเขายังจี๊ดอยู่ว่าอย่างนี้นะหรือบางทีหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าในที่ทำงานอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งกันอะว่าโซนนี้เธอดูโซนนี้นะเธอดูโซนนี้นะแล้วก็จะเอาโซนยากๆมาให้ฉันดูอย่างเงี้ยนะเช่นเอาพวกที่แบบ ยู่ใน business class อย่างเงี้ยพวกที่แบบบางทีกลุ่มผู้โดยสารที่เขามีความต้องการสูงอย่างเงี้ยเอามาให้ฉันด ูต้องเอาใจมาก เอาใจมากอย่างเงี้ย เ ขาก็จะเครียดแบบเฮ้ยทำไมจะต้องมาให้ฉันทำทำไมจะต้องเป็นฉันทำไมไม่เอาคนอื่นทำไมมันแจ็คพอตที่ฉันทุกครั้งเขาก็คิดไปอย่างงี้แต่คิดไปทำก็จะเจ็บใจทุกทีแต่ทีนี้พอเขามาปฏิบัติธรรมคุณเดินใจหลังจากที่เขามาปฏิบัติธรรมเอาแค่ครั้งแรกเลยนะหลังจากกลับไปเนี่ยประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์เขาก็มาเล่าเรื่องนี้ให้อาตมาฟังว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเขามีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยนะแบบเอาเรื่องที่เขาช้ำใจมาคิดเนี่ยมันเหมือนเอามีดมาแทงอกตัวเองแทงจึ๊กแทงจึ๊กอย่างเงี้ยอย่างคิดเรื่องผู้โดยสารคนนี้มันทำไมมันเรื่องมากขนาดนี้วะก็แทงจึ๊กตัวเองทีหนึ่งนะพอคิดเรื่องเพื่อนร่วมงานว่าเพื่อนร่วมงานทำไมมันเป็นอย่างนี้นอกก็แทงจึ๊กทีหนึ่งนะก็คิดทีไรก็เจ็บทุกทีคิดทีไรก็เจ็บทุกทีเดี๋ยวนี้โยมไม่คิดแล้วเอาทำไมถึงไม่คิดอาตมาก็ถามเพราะว่าโยมปล่อยวางได้เอาทำไมถึงปล่อยวางได้ไอ้ทำไมถึงไม่ไปคิดเรื่องพวกนั้นอีกทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยคิดจึ๊คิดจ๊ะ คิดตลอด คิดตลอดแบบจี้ตลอดทำไมถึงคิดได้เพราะว่าปล่อยวางนะทำไมถึงปล่อยวางได้เพราะว่าโยมรู้ว่าจิตเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนถึงจะดีเขาว่าอย่างนี้เลยทำไมเขาถึงรู้ว่าจิตเขาเอาจะไปวางไว้ตรงไหนถึงจะดีจิตของเรานะจิตของเรานะคุณเดชนะมันเหมือนกับลิงถูกไหมเหมือนกับลิงมันจะเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆเกาะกิ่งไม้นั้นในเวลาลิงมันเที่ยวไปในป่าใหญ่เนี่ยมันจะเกาะกิ่งนี้นะปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยไป ลิงนั้นวนไปเรื่อยๆนะ วนไปเรื่อยๆใช่จิตของเราไม่ต่างกันมันก็จะไปรู้ความคิดนั้นแล้วก็ไปรู้ความคิดนี้แล้วก็ไปรู้ความคิดอื่นจับไปจับไปหวนไปหวนไปตรงนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้ไอ้ความคิดที่จิตมันเที่ยวไปเนี่ยเหมือนเที่ยวไปความคิดนั้นความเที่ยวความคิดนี้ความคิดนั้นน่ะมันทำให้คุณเดือดร้อนหรือเปล่าถ้ามันทำให้คุณเดือดร้อนแสดงว่าคุณไปตกอยู่ในกับดักของมารนะ จ้าค่ะ ไปตกอยู่ในกับดักของมารอ้าวทำไงก็ต้องแก้ไขสิอ้าวทำไงถึงจะควบคุมได้ก็ต้องควบคุมไอ้ตัวลิงนี่แหละตัวที่จะเข้าไปรับรู้อารมณ์นั้นรับรู้อารมณ์นี้เหมือนที่โยมคนนี้เขาควบคุมได้ว่าไม่ให้ลิงตัวเนี้ยมันไปเกาะกิ่งนั้นกิ่งนั้นโซนนั้นมันไม่ดีก็อย่าไปเกาะนะเหมือนกันจิตของเราอย่าไปคิดความคิดตรงนั้นนะมันความเครียดเนี่ยมันไม่มีตัวตนคุณเข้าใจมันเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาเองแล้วเราก็ไปจับยึดมันในนั้นนะมันก็เลยเป็นความเครียดที่เราไปยึดไว้แต่ถ้าพูดธรรมดาเนี่ยคุณก็ปล่อยวางสิคุณก็อย่าไปเครียดมันสิคือใครๆก็พูดได้นะใช่ป่ะแต่คนที่จะวางได้จริงๆ พูดง่ายแต่ทำยากนะ แล้วถามว่าจะทำยังไงถามว่าโยมคนนี้เขาทำได้ยังไงที่เป็นแอร์โฮสที่เป็นสตูดิโอเนี่ยเขาทำได้ยังไงเขาถึงปล่อยวางได้เอาจิตเขาไปตั้งไว้ในที่ที่มันควรจะอยู่ได้นะไม่เอาไปในที่ที่มันไม่ควรไปนะพระพุทธเจ้าเคยเล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องนกเหยี่ยวกับนกแขกเต้าอ่ะนกแขกเต้าไม่ใช่นกแขกเต้าคือนกมูลไถนกมูลไถ เจ้าค่ะ นกมูลไถกับนกเหยี่ยวนะพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังนกมูลไถเนี่ยมันก็จะหากินตามพื้นดินตามที่ที่ชาวนาเขาพลิกดินขึ้นไถเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีแมลงมีหนอนอะไรอยู่ในดินนกมูลไถนี่ก็จะไปจิกกินใช่ไหมเดี๋ยวปรากฏว่ามีวันหนึ่งเนี่ยนกมูลไถตัวนี้มันบินขึ้นสูงเกินยอดไม้ไปบินขึ้นสูงเกินแอเรียที่มันหากินไปนกเหยี่ยวเนี่ยมันบินอยู่ที่สูงใช่ไหมเห็นนกมูลไถเห็นขึ้นมาเนี่ยมันก็โฉบลงมาเลยเปี้ยวพวะจับนกมูลไถด้วยกรงเล็บทั้งสองของมันนะด้วยกรงเล็บทั้งสองของนกเหยี่ยวนกมูลไถก็ว่าโอ้ตายแล้วกูเสร็จแล้วไปก็เลยไปตัดพ้อกับนกเหยี่ยวบอกโอ้ยพี่นกเหยี่ยวฉันเนี่ยเป็นนกมูลไถตัวกระจอกงอกง่อยวันนี้บุญน้อยวาสนาน้อยมาได้เจอท่านโอ้ยแต่ว่านะถ้าท่านอยู่ในที่หากินของฉันเนี่ยท่านสู้ฉันไม่ได้หรอกบางงี ้นกทำเป็นท้าไป นกเหยี่ยวเขาก็เลยเอะใจขึ้นมาไอ้นกน้อยเจ้านกมูลไถนี่พูดอะไรต่อให้ไปอยู่ในที่หากินก็เถอะก็ต้องเสร็จฉันเหมือนกันฉันเป็นพญาเหยี่ยวว่างั้นด้วยความหยิ่งทะนงในกำลังของตนก็เลยปล่อยนกมูลไถไปท้าเลยบอกนกมูลไถเจ้าไปอยู่ที่หากินเจ้าเลยไปเดี๋ยวฉันจะจับให้นะสั่งการเรียบร้อย นกมูลจับได้อยู่ดี จับได้คือมันใจว่าจับได้อยู่ดีก็ปล่อยไปแล้วพอปล่อยไปเสร็จปุ๊บนกมูลไถก็บินไปเลยนะไปยืนบนที่กองดินแห่งหนึ่งที่ชาวนาเขาเพิ่งไถเสร็จยืนมาเสร็จปุ๊บก็แอนอกขึ้นเลยนะแอนอกขึ้นนกมูลไถเนี่ยแล้วก็เอาปีกชี้ที่อกบอกว่ามาเลยพี่เหี่ยวนะมาจับฉันให้ได้ฉันยืนอยู่ตรงนี้แหละว่างั้นเหยี่ยวนี่ยิงด้วยกำลังของตนใช่ไหมทั้งความเร็วทั้งความใหญ่ทั้งก ำลังของมันเนี่ยก็เลยห่อปีกลงมาเลยพุ่งดิ่งมาที่ตัวนกมูลไถ่ตัวนี้แบบมาอย่างรวดเร็วเลยด้วยกำลังของพญาเหยี่ยวใช่ไหมในขณะที่กำลังปีเข้ามาปรีเข้ามาเนี่ยใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเนี่ยนกมูลไถ่เนี่ยเล็งไว้เล็งไว้เล็งว่านกเหยี่ยวจะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาอะไรยังไงพอใกล้เข้ามาสุดๆปุ๊บเนี่ยในจังหวะที่เหยี่ยวกำลังที่จะเอากรงเล็บออกมาเนี่ยนะนกมูลไถ่ก็หลบเข้าไปในกองดินข้างๆปุ๊บหลบเข้าไปด้วยความรวดเร็วของนกมูลไถ่ปุ๊บเข้าไปเนี่ยพญาเหยี่ยวก็เอ้ยมันหายไปไหนแล้วก็เลยด้วยความที่มารวดเร็วเนี่ยก็หลบไม่ทัน เบรกไม่ทัน เอาอกกระแทกดินตายอกกระแทกดินตายหรือไม่ก็เกือบตายเนี่ยกระดิกกระดึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคือถ้าปรีมาขนาดนั้นเนี่ยแล้วถ้าจับได้ใช่ไหมมวลมันจะต่างกันไงพอมวลต่างกันปุ๊บมันก็จะทำให้การเคลื่อนไปเนี่ยมันช้าลงแต่พอจับไม่ได้เนี่ยความเร็วมันสูงมาอย่างเงี้ยมวลมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมันมีแต่อันเดียวเดิมเนี่ยมันก็จะทำให้มีพลังงานสูงกระแทกอกกระแทกดินตายพระเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคุณใจสรุปว่านกเหยี่ยวเนี่ยนะก็ออกจากที่หากินของตัวเองถึงได้มีความชิบหายถึงป่านนั้นนกมูลไถ่เองก็ออกจากที่หากินของตัวเองเหมือนกันแต่เพื่อนกมูลไถ่ฉลาดหน่อยจึงรอดมาได้นกมูลไถ่เนี่ยหากินตามดินคุณไม่ควรจะขึ้นไปเกินยอดไม้นกเหยี่ยวเนี่ยหากินตามยอดไม้คุณไม่ควรจะลงมาที่ดินเพราะออกจากที่หากินของตัวเองจึงซวยไปจึงซวยไปสรุปให้ฟังว่าสาวกในธรรมะวินัยนี้เนี่ยคนที่ศึกษาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าออกจากที่ไปของบิดาของตนนะคือนกมูลไถ่กับนกเหยี่ยวใช่ไหมมีที่หากินของตัวเองตามไหนตามที่พ่อแม่เขาหามาพ่อแม่เขาทำมาอย่างนี้คุณก็ทำตามพ่อแม่ไปอย่ากินบริเวณที่พ่อแม่พาคุณหากินมาคุณอย่าไปออกหากินเกินเขตที่พ่อแม่คุณพาไปนะนั่นจะเป็นอันตรายนะถามว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นสาวกปุณผู้ฟังคำสอนของพระบิดาคือพระพุทธเจ้าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อนะเป็นบิดาหมายถึงบิดาในทางวิวัตตะนะแต่ละคนเนี่ยคุณท่านผู้ฟังคุณเตือนใจเนี่ยมีพ่อแม่คนละคนกันอยู่ละแต่นี่คือพ่อแม่ในทางวัตตะนะแต่ละชาติก็ไม่เหมือนกันชาตินี้ก็คนหนึ่งชาติหน้าอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ก็ วัตตะก็คือวัตตะสงสารถูกไหมเจ้า ใช่ก็จะหมุนวนไปอย่างเงี้ยหมุนวนไปไม่จบไม่สิ้นนะมีพ่อแม่ก็ต้องเกิดมาก็ต้องมีพ่อแม่ก็ธรรมดาใช่ไหมแต่พ่อแม่ในทางวิวัตตะจะมีคนเดียวเหมือนกันคือพระพุทธเจ้าที่จะออกจากสังสารวัฏถ้าเราจะอยู่ในสังสารวัฏก็มีพ่อแม่ไปเรื่อยๆนับคนไม่ถ้วนนะเหมือนกับที่เขาเอาดินมาปั้นเป็นก้อนเท่าเม็ดกระเบาเนี่ยนับไปว่านี่เป็นพ่อนี่เป็นพ่อของพ่อนี่เป็นพ่อของพ่อของพ่อจนพ่อของพ่อของพ่อของพ่อเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าดินหมดแล้วนะแม่ก็เหมือนกันทีนี้ว่าถ้าจะออกจากวัฏฏานี้นั่นก็จะมีบิดาอยู่คนเดียวคือพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นบิดาของเราในทางคำสอนนี้นะบิดาสั่งว่าไงที่ไหนเป็นที่หากินของบิดาของเราที่ไหนเป็นที่เที่ยวของบิดาของเรานั่นคือสติปัฏฐานทั้ง4นะจิตของเราเนี่ยไปไหนก็ตามอย่างช่วงปีใหม่เนี่ยคุณจะเดินทางเหนือใต้ออกหรือตกไปไหนก็ตามถ้ามีสติปัฏฐาน4นะปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นที่เที่ยวของบิดาของเราในธรรมะวันนี้คือสติปัฏฐานทั้ง4ถ้าจิตเราออกจากสติปัฏฐานทั้ง4คุณเสร็จมาแน่นอนคุณจะต้องเสร็จนกเหยี่ยวเหมือนนกมูลไถ่คุณจะต้องเสร็จนกมูลไถ่เหมือนนกเหยี่ยวเพราะมันออกจากที่หากินของมันนะหรือพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนลิงอีกเหมือนกันลิงนะลิงโง่ก็มีลิงฉลาดก็มีลิงโง่เนี่ยคือในภูเขาหิมพานต์เนี่ยมันจะมีที่ลิงอยู่อาศัยที่มนุษย์เข้าไปไม่ได้นะเพราะมันรกมันเป็นทางแบบไม่สะดวกที่จะไปแต่มันก็จะมีที่อีกที่หนึ่งที่เป็นที่ที่มนุษย์เข้าไปได้แล้วก็เป็นที่ที่ลิงอยู่นายพรานเขาก็จะเอากับดักวางไว้ตรงนั้นวางไว้ในที่แบบนี้กับดักก็จะเป็นตังเหนียวตังเหนียวนะตังนี่ก็คือเหมือนกับการดักหนูเนี่ยนะเป็นเหนียวเหนียวนั้นลิงฉลาดเขาก็จะไม่เข้าไปใกล้ตรงนั้นเลยเขาจะไม่เข้าไปใกล้เลยเห็นปุ๊บก็จะรีบออกห่างเลยแต่ลิงโง่เนี่ยก็จะไปลองดูว่ามันอะไรนะก็จะเอามือลองแตะดูทีนี้มือข้างหนึ่งแต่อ้าวตายละติดนะดึงไม่ออกอะทำไงก็เอามืออีกข้างหนึ่งช่วยแล้วมืออีกข้างหนึ่งก็ติดด้วยเอามือสองข้างติดแล้วทำไงเนี่ยโอ้ฉันจะไปก็ไปไม่ได้ตังเหนียวมันก็ยึดแน่นอยู่กับพื้นดินเหนียวก็เหนียวเอางั้นเอาขาถีบเอาขาข้างที่หนึ่งถีบขาข้างที่หนึ่งนั้นก็ติดด้วยโอ้ยสามขาติดแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะก็เอาขาข้างที่สองเนี่ยช่วยด้วยนะช่วยพยายามที่จะดันออกมาก็ยิ่งติดแน่นเข้าไปติดสี่ขาเลยตายแล้วตายแล้วทำไงก็จะหนีไม่ไ ด้วยความโง่ไงคือยังโง่ไม่พอใช่ไหมก็เอาปากกัด ค่ะ ปากกัดโง่เข้าไปอีกนะปากกัด ติด ปากติดด้วยติดอยู่ห้าอย่างทีนี้เสร็จแน่นอนนะพอนายพรานมาถึงก็แทงลิงเข้าที่อกนะยกขึ้นไปตามปรารถนาของนายพรานนะเสร็จนายพรานทันทีอันนี้คือเปรียบเหมือนกับลิงโง่กับลิงฉลาดนะที่ลิงโง่เนี่ยไปติดกับดักของนายพรานคือไปในที่ที่ไม่ควรไปลิงฉลาดไปในที่ที่ควรไปอันเป็นที่เที่ยวของบิดาของเขานะเราอย่าให้โง่อย่าให้โง่นะขันห้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันสุขบ้างมันทุกข์บ้างมันขึ้นลงๆอย่าไปติดตรงนั้นถ้าเราโง่ไปติดกับดักของมารนะซึ่งมารเนี่ยก็จะเอาขันห้านี่แหละมาปั้นสรรปรุงแต่งให้มันสุขบ้างให้มันทุกข์บ้างถ้าเรามีความยึดถือในสิ่งนั้นเราตกอยู่ในกับดักของมารทันทีนะจะเป็นผู้ที่มารจะทําอะไรก็ได้ในสวนผักของมารนะมารก็จะวางกับดักเอาไว้ตามจุดต่างๆแหละให้เราสุขให้เราทุกข์แต่มันเห็นเราสุขมันก็ดีใจมันเห็นเราทุกข์มันก็ดีใจนะว่ามันเป็นไปตามอำนาจของฉันนะมารมันก็คิดไปอย่างนี้แต่ถ้าเรามีสติอยู่นะสุขบ้างทุกข์บ้างก็ธรรมดาเราจะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงไปได้เห็นความขึ้นลงของมันปีนี้ไม่รู้มันจะดีกว่าปีที่แล้วไหมอาจจะดีอาจจะไม่ดีแต่เราก็คิดว่ามันจะดีถ้าคุณคิดแล้วคุณยึดติดใช่ไหมคุณตกอยู่ในกับดักของมันทันทีนะแต่ถ้าเราตั้งสติไว้ให้ดีดีก็ไม่มีปัญหาไม่ดีก็ไม่มีปัญหาฉันก็ยังทำความดีของฉันได้นะความฉลาดเนี่ยเอาทำอย่างให้อยู่กับเพื่อนร่วมงานอย่างฉลาดนี่คือมองอย่างนี้นะมองอย่างนี้ให้ปรับตัวปรับใจในแนวทางธรรมะคือมองให้ถูกมุมอย่าให้เป็นลิงโง่ที่ไปติดกับดักของนายพรานแต่ให้เป็นเหมือนลิงฉลาดนะที่ให้อยู่ในที่ที่พระพุทธเจ้าให้อยู่ก็คือในสติปัฏฐานแต่คุณจะไปทำงานคุณต้องมีสติอยู่ที่บ้านคุณต้องมีสติแต่ทำไงอ่ะถึงจะมีสติได้ก็ฝึกสิฝึกนะฝึกตั้งสติขึ้นการฝึกตั้งสติบางทีมันต้องใช้ความเพียรอย่างมากแต่คนที่จะมีสติได้คุณต้องมีสัมมาวายามะมีความเพียรมีวิริยะมีการทำจริงแน่แน่จริงแต่คุณจะมีวิริยะความเพียรการทำจริงแน่แน่จริงได้คุณต้องมีศรัทธาคือความมั่นใจในทางคำสอนข้อที่จริงที่ว่าคุณพัทรปภาเนี่ยเขียนข้อมูลมาถามเนี่ยแล้วรอฟังคำตอบเนี่ยแสดงถึงความที่เราเป็นผู้มีศรัทธาแล้วมีความมั่นใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าน่าจะช่วยได้นะน่าจะช่วยได้นะเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วเนี่ยเราแสวงหาทางออกของความทุกข์นี้ว่าใครนอจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีน่าจะต้องมีแล้วเราไปแสวงหานี่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาแน่นอนผู้ที่มีศรัทธาอย่างเนี้ยจะทำให้เกิดการทำจริงแน่วแน่จริงการทำจริงแน่วแน่จริงนั่นคือวิริยะคนที่มีการทำจริงแน่วแน่จริงสิ่งที่คุณหวังได้จะต้องปรากฏขึ้นเลยคือสติแน่นอนพอคุณมีสติใช่ไหมมีความตั้งมั่นอยู่แล้วเนี่ยก็จะเริ่มเป็นลิงฉลาดละจะสามารถทำจิตให้มีอารมณ์เดียวได้เป็นสมาธิได้สามารถทำปัญญาให้เห็นตามที่เป็นจริงได้ว่าไอ้สิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงมีความเป็นหน้าตานะไม่ควรค่าแก่การที่ยึดถือเอาไว้วางซะตรงนี้คือกระบวนการที่จะปรับตัวได้นั่นก็คือเป็นไปตามขั้นตอนของอินทรีย์ห้านั่นเองไล่มาจากศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็โยมคนนั้นเนี่ยที่เป็นลูกเรือเนี่ยนะที่เขามาบอกอาตมาเนี่ยพอเขามาฝึกปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็รู้จักที่จะวางจิตให้มันถูกต้องได้ทั้งที่เมื่อก่อนนี้เขาทำไม่ได้นะคิดทีไรก็เอาเหมือนมีดมาจิ้มอกตัวเองทุกทีแต่ตอนนี้ไม่จิ้มแล้วเนี่ยไม่ไปคิดเรื่องที่มันไม่ดีแล้วเจอเรื่องที่ไม่ดีฉันก็ปล่อยวางไปซะก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจมีที่อยู่ของจิตได้มีที่ไปของจิตได้แล้วก็จะเป็นไปในแนวทางธรรมะได้ให้อย่างฉลาดเป็นบุญได้นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำถามของท่านแรกนะเจ้าค่ะทีนี้คำถามของท่านที่สองนี่ก็จะเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเพราะจะอยู่ทางตรงกันข้ามกันนะเจ้าค่ะก็คือจะของคุณกาญจนาเหลืองอุบลเจ้าค่ะคุณกาญจนาบอกว่าหากเราปฏิบัติธรรมมาบ้างและศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าแล้วในการใช้ชีวิตประจำวันรู้สึกเบื่อในการร่วมงานสังสรรค์เบื่อการประดับตกแต่งร่างกายอยากอยู่เงียบๆปรารถนาฟังธรรมะเหมือนจะรู้สึกแปลกแยกจากสังคมอย่างนี้นี่จะเป็นปัญหาหรือเห็นผิดไปหรือเปล่าเจ้าคะรู้สึกว่าเห็นคนที่เขาตั้งครรภ์เนี่ยก็คือจะมีลูกว่างั้นเถอะเห็นเด็กแล้วก็สงสารเราควรจะทำความเห็นใหม่หรือเปล่าเจ้าคะ okay. ก็อยากจะขอนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ตรงนี้นิมนต์เลยเจ้าค่ะ อารมณ์ที่เรารู้สึกเบื่อหน่ายในสิ่งต่างๆอันเป็นผลจากการที่เราปฏิบัติธรรมมีสถานในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นานในสิ่งขันห้านะพูดง่ายๆนะอย่างเช่นการเพื่อนร่วมงานสังสรรค์เรื่องอะไรที่เป็นกามเนี่ย มันจะเริ่มเบื่อหน่ายในทางนั้นเบื่อหน่ายทางนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้ความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นผลนะคือเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่ว่าเกลียดชังขยักขยั่งนะมันจะไม่เหมือนกันนะสมมุติว่าถ้าแบบฉันเกลียดสิ่งนี้ฉันไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเป็นลักษณะของโทสะแต่ ความหน่ายที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่านิพพิทาอันนี้อยากจะให้คุณกัญจนาลองพิจารณาตัวเองดูว่ามันเป็นแบบไหนกันแน่แต่ว่าถ้าเป็นโทสะนะคือขยักขยั่งเกลียดชังไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจนี่ก็อันหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้าเป็นความหน่ายความหน่ายนี้ต้องเป็นผลมาจากการที่เรารู้สึกว่าคลายกำหนัดเห็นตามที่เป็นจริงพระพุทธเจ้าบอกบุคคลที่เห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยจะย่อมเกิดความเบื่อหน่ายทีนี้อะไรล่ะเป็นเหตุให้เห็นตามที่เป็นจริงก็ต้องจิตเป็นสมาธิในจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะมีความหน่ายคือนิพพิทาก่อนที่จะเห็นตามที่เป็นจริงจิตต้องเป็นอารมณ์เดียวก่อนที่จิตจะเป็นอารมณ์เดียวแสดงว่าคุณจะต้องมีปีติมีปราโมทย์มีความไม่ร้อนใจมีศีลนะมีศีลก่อนศีลแล้วจะมีความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจแล้วจะมีปีติปราโมทย์ตั้งอยู่ได้ในใจมีความมีเบื่อใจความสบายใจเกิดขึ้นอยู่ในใจเราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้พอเราเห็นตามที่เป็นจริงได้แล้วเราก็จะมีความคลายกำหนัดมีความคลายกำหนัดแล้วก็จะมีความหน่ายมีความหน่ายมีความคลายกำหนัดตรงนี้เพราะขั้นตอนเรามาเป็นอย่างนี้หรือไม่นะถ้าเรามีความสบายใจมาก่อนเราจึงเริ่มมีความหน่ายอันนี้แสดงว่าถูกแต่ถ้าเราไม่มีความสบายใจมาก่อนมีนิวรณ์มีความเครียดคัดแล้วเรามีความหน่ายมีความอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลักษณะของโมหะด้วยเป็นลักษณะของโทสะด้วยแต่นี้ต้องแยกกันทีนี้ไอ้ตรงนั้นมันไม่ดีใช่ไหมเรื่องของโทสะโมหะแบบนี้ไม่ดีเอ้าเราพยายามกำจัดมันไปทีนี้ถ้ามันมาถูกทางละถูกทางว่าเออฉันก็ปฏิบัติตามศีลมานะฉันก็เคยปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ความสุขใจทางใจนะมีปิติมีปราโมทย์ทำสมาธิเกิดขึ้นได้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วจึงมีความหน่ายความคลายกำหนัดตรงนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถูกต้องหรือไม่คำตอบก็คือถูกต้องแน่นอนเพราะนี้เป็นกระบวนการพอมีความหน่ายคลายกำหนัดแล้วจะเกิดความปล่อยวางได้ปล่อยวางได้นะสิ่งที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ได้ยึดถือเอาไว้นะเราก็จะไม่ได้มีความขยักขยั่งเกลียดชังมันประเด็นมันคือตรงนี้คุณสนใจว่าเวลาที่เราวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเราเห็นตามที่เป็นจริงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยพวกนี้จะมีผัสสะตลอดเลยจะเป็นผัสสะจะเป็นเวทนาจะเป็นผัสสะจะเป็นเวทนาตลอดแต่พระพุทธเจ้ายืนยันไว้ว่าแม้แต่ในขณะที่คุณมีญาณเกิดขึ้นมีฌานเกิดขึ้นมีสมาธิเกิดขึ้นขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามเนี่ยจะมีผัสสะมีเวทนาตลอดมีผัสสะมีเวทนาตลอดนะทีนี้เวทนาที่เกิดขึ้นจะละเอียดก็ตามจะหยาบก็ตามแต่แน่นอนว่าถ้ามันละเอียดลงไปละเอียดลงไปในเวทนามันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้เวทนาที่ละเอียดลงไปอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังว่าอย่าให้มีความยินดีพอใจในเวทนานั้นนะเพราะว่าถ้าเรามีความยินดีพอใจกำหนัดในเวทนานั้นปุ๊บเนี่ยอกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นอกุศลธรรมในที่นี้ก็คือจะเป็นโทสะหรือเป็นโมหะเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระวังนะให้ฟังกันหนึ่งนะสมมติว่าคนที่ปฏิบัติธรรมไปจนใจสงบแล้วเย็นแล้วใช่ป่ะโอ้เวทนานี่มันดีจริงแต่ตรงนี้เป็นภาษานะเป็นภาษานะเป็นเวทนานะเป็นเวทนานะคือถ้าเรากำหนัดยินดีในเวทนานี้พัวเลยพลาดเลยพลาดเลยตรงนี้หมายความว่าเป็นช่องที่กิเลสมันจะได้โอกาสคือคนที่ปฏิบัติแล้วไปแล้วเนี่ยไออกุศลธรรมค่อยลดลงใช่ไหมกุศลธรรมค่อยเพิ่มขึ้นใช่ไหมพออกุศลธรรมค่อยลดลงกุศลธรรมค่อยเพิ่มขึ้นจิตใจเราจะสบายขึ้นจะดีขึ้นจะละเอียดลงไอ้ที่สบายขึ้นดีขึ้นละเอียดลงเนี่ยเป็นเวทนาเป็นภาษาหมดนะเป็นภาษาเป็นเวทนาหมดกุศลธรรมลดลงใช่ป่ะเวทนาที่เกิดขึ้นดีขึ้นละเอียดขึ้นแล้วถ้าเราเผลอตรงนั้นคำว่าเผลอตรงนี้คือแบบสติมันกำลังไม่พออย่างเงี้ยนะมันกำลังอ่อนไปอย่างเงี้ยหรือว่ากำลังอ่อนไปเสร็จปุ๊บก็ไปยินดีในเวทนานั้นยินดีในเวทนานั้นพวกเนี่ยเป็นช่องให้กิเลสมันขึ้นแหละเป็นช่องให้ผัสสะเป็นช่องให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นได้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยอะไรที่มันไม่เป็นอย่างเงี้ยฉันไม่พอใจเลยนี่มันจะเริ่มแทรกเข้าตรงนี้นะเห็นเขามีงานสังสรรค์โอ้ยอย่ามากวนฉันจะไปบวชแล้วนะว่าไปงั้นหรือถ้าใครมาทำเสียงดังโอ้ยอย่ามาวอยแถวนี้มาไปวีนเขาแล้ว เ ริ่มเป็นอย่างนี้ไปคือไม่ได้หมายว่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเผลอไปนิดนึงนะคือประมาทไปนิดนึงตรงจังหวะที่เราได้เวทนานั้นเผลอไปนิดนึงประมาทนิดนึงเพราะอะไรเพราะสติมันอาจจะอ่อนกําลังไปตอนนั้นนะก็ทําให้ตรงนี้มันแทรกได้นะก็ทําให้เรารู้สึกแบบว่าแบบเป็นกิเลสเป็นโทสะเกิดขึ้นน่ะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันนะคุณเดินใจว่า ลักษณะของโทลักษณะของโทสะหรือโมหะอันเกิดจากการที่เราขยักขยั่งสิ่งอื่นนี่ก็จะเป็นแบบความเร่าร้อนความแบบเผาลนใช่ไหมแต่การเบื่อหน่ายความหน่ายคือนิพพิทามันจะเย็นความหน่ายแล้วมันจะวางความหน่ายแล้วมันจะเบาเอาทำไมคุณหน่ายแล้วคุณแทนที่จะเบาคุณกลับรู้สึกหนักมันไม่ถูกไงแสดงว่าคุณเผลอไปนิดนึงตรงนั้นเอาตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งสติใหม่ตั้งสติใหม่แต่ทีนี้อย่างเรื่องของคนที่เกิดขึ้นมาเงี้ยเห็นเขาตั้งครรภ์เนี่ยเห็นแล้วมันต้องอันนี้คือเป็นเทวทูตเป็นเทวทูตนะ จะเตือนเรา เป็นเตือนเราว่าเฮ้ยอันนี้นะเป็นเทวทูตที่จะเตือนให้เราทำความดีนะเราอาจจะรู้สึกสงสารเด็กก็จริงไม่มีปัญหาแต่อย่าขยะแยงเกลียดจังอย่าขยะแยงเกลียดจังให้อันนี้เป็นเครื่องเตือนสติเราคำว่าเทวทูตนี่คือมันเตือนสติเราแล้วว่าโอ้เด็กนี่เพิ่งเกิดมามีความเกิดเป็นธรรมดาแม้ตัวเราเองก็จะมีความเกิดเราจะไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้ควรที่เราจะทำความดีเราจะไปขยะแยงเกลียดจังก็ไม่ได้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นตรงนี้บางทีมันอาจจะแบบผสมปนกันมาผสมปนกันมาแล้วต้องแยกแยะแจกแจงให้ดีแยกให้ถูก อัน นี้เป็นความละเอียดที่เราจะต้องคอยสังเกตจิตของเราเพราะนั้นการทำซ้ำทำบ่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยจะไม่เห็นสภาวะจิตตรงนี้ให้ดีอย่างเงี้ยนะเราจะไม่พลาดได้อันนี้คือกรณีของคุณกัญจนา เจ้าค่ะพระทูตเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเมตตาสากัจฉาแล้วก็ตอบประเด็นปัญหาของคุณภัทรประภาและคุณกาญจนาเหลืองอุบลซึ่งดิฉันคิดว่าให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเป็นการต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2559ในช่วงของการสากัจฉาที่ดีและเป็นมงคลและให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะคะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกไปเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าพบกับรายการธรรมรับรุ่นและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนช่วงของการสักการะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ